тъгува. Именно за теб аз бленувам, всеки ден повече се влюбвам. Има ли причина от това да се срамувам? И пак сама съм в чашите, аз тебе търся. И пак сама съм на дансинга, аз тебе търся. В частица дим, аз тебе търся. В телефона тебе търся. Hey, как ме ни на мене, ни на тебе ще ни е за първи път. Мани холско мнение, те винаги ще ни се върт. Забравих филмите с драми и сравнение с другите мадами, бейби, ти си върхът. Помня страстите смехът, чашите с вино сипваше ми до ръбът. Една любов като на кино и аромата твоята плът живота даде ми уроци. А парите бяха катани, богати от емоции. Колик с теб светът в различни кондиции. Двамата в общ път с общи традиции. На хамак засняли ти печеш се по цици. На плажа в Бали или на остров Маврици. Аз ти себе си щастието носи. Тичаме на плажа, може голи, може боси. Моята кралица, моята куин, моето боси. Аз отговорът на твоята въпроси. Само с теб се вълнувам. На твоята милувка се любувам. Представям си кошмара, че някак си те губя. С фалшиви хора се ръкувам. Чужди устни пак целувам. Защо такъв глупак съм? На себе си се чудя. Че обичаш, се преструваш и леглата ти редуваш. И тайно се надяваш, че времето лекува. Аз ти себе си щастието носим. Тичаме по плажа, може голи, може боси. Моето момче с бъдман приказен сън. Моята усмивка с тебе винаги фън. Аз ти себе си щастието носим. Тичаме на плажа, може голи, може боси. Моята кралица, моята куин, моето боси. Аз отговорът на твоите въпроси. Не разбрали, че любов не се купува. Не разбрали, че излишно се надуваш. Че обичаш, се престраш.